У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. У студыі Юрай Бушляков, добры вечар. Якія наступствы для беларуска-расійскіх дачыненняў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Расіі? Пра гэта гавораць удзельнікі сённяшняга праска акцэнту Паўлюк Быкоўскі, Вадзім Дубноў і Віктар Дзятлікович. У паглядзе тэлефанавання ў нашай слухачы каментуюць падзеі тыдня. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам, нагодаю для размовы 200-годзе з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Усё гэта на працягу гадзіны адразу пасля навінаў. Далей у праскай студыі Тасяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. У Сочы на сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна абмяркоўваліся пытанні двухбаковага супрацоўніцтва. Пасля размовы прэзідэнтаў сам-насам да перамоў далучыліся прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Віктар Зубкоў і віцэ-прэм'ер кандыдату прэзідэнты Дмітры Мядзведзеў. Пуцін зазначыў, што ў 2007 годзе тавараабарот паміж дзвюма краінамі дасягнуў 25 мільярдаў даляраў. Кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў, які прысутнічаў пры гэтым, удакладніў, што супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы з Беларусю ідзе па нарастаючай і тавараабарот можа быць павялічаны. Лукашэнка, адказваючы на пытанне Пуціна аб тым, як ён ацэньвае эканамічныя адносіны з расійскім бокам, зазначыў, што задаволены супрацоўніцтвам. Падчас сустрэчы ў рэзідэнцыі Бачароў-Ручэй з прэзідэнтам Расіі Уладзіміром Пуціным кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка прапанаваў сіламі беларускага боку пабудаваць у Сочы адзін з 70 алімпійскіх аб'ектаў, запланаваных да 2014 году. Архіепіскап мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвыш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачацця Найсвяцейшай Паны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага драматурга. У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурта «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча. Падзея была прымеркаваная да 170-годдзя нараджэння Кастуся Галіноўскага. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Сербіі сёння другі тур прэзідэнцкіх выбараў. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Таміслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. У першым туры Ніколіч набраў 40% галасоў, Тадзіч 35,5% галасоў. Выбарчая камісія Сербіі адзначае высокую актыўнасць выбаршчыкаў цягам другога тура галасавання. Кіраўнік НАТО Яабде Хоопсхефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Йозеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану. Раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Францыя ў студзені падпісала пагадненне аб стварэнні першай сталай французскай вайсковай базы ў рэгіёне Персідскай затокі, як мяркуецца, кантынгент базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах складзе 500 вайскоўцаў. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Кісляк заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» сёння, што прапанаваная ААН-рэзалюцыя ўтрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган скрытыкаваў апазіцыю, якая пратэстуе супраць адмены забароны на мусульманскія хусткі – хіджабы для студэнтак ВНУ Украіны. Парламент Турэччыны мае намер прыняць папраўкі да Канстытуцыі, часткова зняць забарону на хіджабы. Апазіцыя бачыць у гэтым пагрозу свецкаму ладу дзяржавы і арганізавала ў суботу масавыя акцыі пратэсту. Больш як 100 тысяч чалавек пратэставалі супраць планаванай адмены забароны на хіджабы ва ўніверсітэтах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.

тем, что докранулся до Неруша, что он иде разнотравным лугом. Я и зацитую только один вершованный куплет на ум. Добра приговорка кажа, скоро едет той, кто мажа, треба рыбку присвоить, горелкою напоить. Юлия, цуж там за кочко дансуня, с дамищем же зараз руня, ах, яка ж бахуса мина, на ум. Ай, не гадкая дзявчина. Трохи не звыкла гучить клясык белорусской литературы Донина Марцинкевич. Мы все ведаем пинскую шляхту, так само у адаптованном перекладе на белорусскую мову, оригинал ее написаны на поляшуцкой, пинской гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы палешукоў? Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі, Русі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесці, у Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесці, вот менавіта той мовы, на якой написана пінская шляхта, у прыроде не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён прыдумаў не толькі фабулу пінскай шляхты, ён не толькі і прыдумаў персонажа і Кручкова з ягонымі указамі Петра Вялікага 1988 года, але ён же бліскуча і разыграў мову сваіх персонажаў. Язэп да 200 годзе Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валер'яны Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць? У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй. А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрыя, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта? Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу, але зноў. Не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння. Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юры Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Вольгі і Патавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе? Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным. І апошняе пытанне. У 1856